بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لأتكو katika jilsa ya nne tukiwa tuzungumzia aya namba 5 ya suratul Ra'd, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumzia ulimwengu wa juu aliposema: Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha, Allah ndiye aliyeziinua mbingu bila ya nguzo ambazo mwaziona. Kisha akaja akazungumzia ulimwengu wa chini, akasema: wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, yeye Allah ndiye aliyeitandaza ardhi na akaweka ndani yake milima na mito. Kisha akaja akazungumzia tauhidu rububia, ambayo yatujulisha muumba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tumuabudu peke yake. Hiyo ikawa sasa ni aya namba 4 hiyo. Akasema: wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya'qilun. Sasa leo tuanza aya namba 5 ambayo ina support hizi aya zilizotangulia huku nyuma, aya zilizojaa maajabu. Ardhi ambayo inanyeshewa maji hayo hayo, ardhi ni moja lakini ikawa inatoa mimea tofauti tofauti, rangi zake kadhalika tofauti, ladha zake, mingine sunwan na mingine sio sunwan. Ni ajabu hakika. Lakini sasa Allah asema: wa in tajabe fajabun qawluhum, basi ikiwa wewe wastaajabu, kama wewe unastaajabu, basi cha ajabu kikubwa ni hii kauli yao wanayosema: a idha kunna turaba a inna la fi khalqin jadid. Hivi kweli sisi tutakapokufa tukawa ndipo ni mchanga mtupu? Hivi kweli sisi tutarudishwa kwenye umbo jipya tuwe wanadamu tena, eti tusimamishwe, tuhukumiwe, tuingizwe katika moto au pepo? Kweli hili ni jambo lawezekana? Allah asema usistajabu yale kule ya kwamba ardhi moja lakini kuna kipande cheusi, kuna kipande chekundu, kuna kipande kina kokoto, kuna kipande kina mawe. Ile sio ajabu ile. Ajabu ni hii kauli hii. Hii ndio ajabu kubwa. Wa in tajabe, ikiwa wastaajabu, fa ajabun kauluhum, basi cha ajabu zaidi ni hii kauli yao wanaposema: a idha kunna turaba, hivi tutakavyokuwa mchanga sisi, tukafa, tukachakachika, tukaozeana, tukawa ndipo ni mchanga, a inna la fi khalqin jadidin, hivi kweli sisi tutarudishwa katika umbo jipya tena tuwe ni wanadamu wapya tena? Allah subhanahu wa ta'ala kayuhukumu kwamba hukumu hii ni hukumu ya kikafiri. Yani mwenye kuzungumza haya maneno ni maneno ya kikafiri haya. Maana haiwezekani aliyekuanzisha wewe kabla hujulikani akakuleta ukaishi alafu ashindwe tena kukurudisha. Kawaida ni kwamba kitu kinakuwa kigumu pale mwanzo. Allah asema hawa wenye kusema hivyo hawa ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, hawa kwa hakika hasa ndio waliomkufuru Mola wao hawa. Wa ulaika alaghlalu fi anaqihim, na hawa ndio watakaotiwa makongwa katika shingo yao, minyororo wataingizwa kwenye shingo zao siku ya kiyama. Wa ulaika ashabun nari, na hao ndio watu wa motoni, watatiwa hizo nyororo waburuzwe wapelekwe motoni. Hum fiha khalidun, wakae humo milele kwa kupinga kwao kwamba watu hawatofufuliwa. Maana hiyo ndio alhasil, sio? Na mtu yoyote anayepinga ufufuo huyo ni kafiri, na kafiri ni mtu wa motoni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema za'ama alladhina kafaru allan yub'ath. Ha? Walidhani wale waliokufuru kwamba heti hawatofufuliwa. Kul, sema bala, kwa nini mtafufuliwa? Wa rabbi, na hapa na Mola wangu mlezi, la tub'athunna, mtafufuliwa, thumma latunabbauna bima amiltum, kisha mtakuja kupewa habari ya haya matendo yenu yote ambayo mlikuwa mkiyatenda. Wadhalika ala Allahi yasirun, na hilo kwa Allah njepesi sana. Kama aliweza kukuanzisha kabla wewe hujulikani, Allah asema hal ata ala linsani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, hivi haujapita wakati mrefu kwa mwanadamu, mrefu sana, yeye alikuwa ni kitu hata hakitajwi katika mgongo wa ardhi. Maana Allah subhanahu wa ta'ala aliumba viumbe vyote, akaumba malaika, akaumba mimea, akaumba wanyama, mwanadamu bado, mwanadamu ni kiumbe cha mwisho. Akakawe basi kurefu huku mwanadamu atali katika ardhi hayupo. Kisha akawaambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi sasa ndipo nataka kumfanya kiongozi hapa ardhini, nataka kumumba awe kiongozi. Mwanadamu ndipo aje sasa. Malaika wamwambia, ataj'alu fiha man yusidu fiha, wataka kumuumba mtu ambaye atakuja kuleta ufisadi hapa katika ardhi. Wayasfiku dimaa, atakuja kumwaga damu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, na kama tatizo ni kuabudiwa, sisi bora tuakuabudu sana, kwa sifa zako zote tukutukuza. Qala inni a'lamu ma la ta'lamuna, akasema mimi najua msioyajua. Na hii ni kuonyesha malaika hawajui nini? Hawajui ghaibu. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba Adam alayhi salatu wassalam, ambaye ndiyo chanzo cha kupatikana na sisi. Kwa hiyo mwanadamu ni mtu amekuja nyuma baada ya viumbe vingine vyote. Cha ajabu anakuja anapinga, anafikia kusema a idha kunna idhama wa rufata, tutakapokuwa mifupa sisi alafu tukawa tumechakatika ni majivu matupu, kweli mtu ataweza kurudishwa? Yani haya ni maneno ya kupinga, naelewana? Kwa hiyo haya ni maneno ya kikafiri. Nakumbuka siku moja tulienda kuzika kule njia ya magodi huko karibia Ndoyo huko. Basi katika kaburi la chimbwa, watu wakata mwana ndani, wakakuta kuna maiti mwingine hapo aliyezikwa zamani miaka iliyopita, lakini mifupa yake imechakatika, ukiugusa hivi kama jivu na katika tu. Wengine wakasema hali hii kweli tutafufuliwa sisi mifupa hii? Wallahi hakuna siku nilitoa mawaidha marefu kama siku hiyo kwenye kaburi, lakini namaanisha nikaambia mwasemaje nyinyi, Mimi nikaanza kutoa mawaidha paka kimya pale watu. Watu kimya kabisa, wengine paka watu wa machozi pale. Kwa ajili haya si maneno mazuri, haya ni maneno ya kikafiri. Kupinga kwamba wewe hutofufuliwa ni maneno ya kikafiri. Kwa hiyo aya hii ya leo yani imeturudisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atubainisha kwamba sisi tutafufuliwa, na maneno ya makafiri waliosema kwamba eti watakapokuwa mifupa iliyochakatika kweli watarudishwa kwenye umbile jipya, maneno haya ni maneno ya ajabu sana. Kwa sababu nini mlikuwa hampo katika dunia? Mkaumbwa vipi msurudishwa? Imaduddin ibn Kathir rahimahullahu ta'ala asema katika kusherehesha aya hii, aya ya 5 katika suratul Ra'd. Asema inkaru al-hayati ba'da al-mamati ajibun. Kupinga uhai mwingine baada ya kufa, kwamba kutakuwa kuna uhai mwingine, ni jambo la maajabu. Kwa sababu mwanadamu wewe una uhai kama mara nne hivi. Kwanza kabla ya kuumbwa kwako wewe, kabla ya kuwa tumboni mwa mama yako ukawa hai watembea, umo tumboni watingishika, wacheza cheza, watabasamu umo tumboni, ulikuwa ni kitu wewe haujulikani. Ulikuwa ni manii kwenye mgongo wa baba, vitu vingine viko kwenye kifua cha mama. Mama Allah Subhanahu wa Ta'ala asema yakhruju min baini sulbi wattaraibi. Manii anayotengeneza mtoto anatoka mgongoni na kwenye kifua. Tumeelewana? Ukaja ukatoka kwenye maisha hayo ya ghaibu ambayo hujulikani ilikuwa, ukaja ukawa tumboni ukijimtu hapo tumboni. Ukaishi maisha ambayo ukiambiwa sasa hivi yaelezee huwezi. Lakini uliishi miezi 9, wengine wakaa mpaka mwaka hapo. Wako hapo tumboni. Na ni maisha waishi, wapumua, watingishika. Lakini ukiambiwa hebu tuelezee uliishije tumboni? Huwezi. Kadhalika yakaja maisha mengine ya hapa duniani. Maisha haya nayo ukifa ukiwa kaburini hutoweza kuyaelezea haya. Na ndio maana mtu akiambiwa kam labistu, meishi muda gani? Qalu labithna yawman au ba'dha yawm. Sema tumekaa siku moja au nusu siku. Yaani haya maisha yako ya duniani ya miaka 40 haya, waona umekaa nusu siku. Kama yule bwana aliofishwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala miaka 100. Kisha akafufuliwa, aulizwa umekaa muda gani? Asema nimekaa nusu siku au siku moja. Hakadha. Kwa hiyo haya maisha ya duniani tukifa sisi utaona kama vile hujaishi, kama vile umeishi siku moja. Lakini ukiyamaliza maisha haya utaingia maisha mengine ya barzakh, ambao ni uhai mwingine huo kuuelezea nao pia uwezi kuuelezea sasa hivi. Ni uhai wa kabla al-ba'th. Kabla hujafufuliwa kuna uhai hapa katikati, kuanzia Nabi Adam alayhi salatu wassalam mpaka watu waliozikwa jana. Hawa watu wako katika maisha, lakini maisha hayo yanaitwa maisha ya barzakh, ila an taquma saa, mpaka kiyama kitakapo simama. Maisha hayo yanaitwa maisha ya barzakh, uwezi kuyaelezea. Sasa mtu Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء. Sawa, msiwahesabu wale waliokufa katika njia ya Allah ni wafu, bali wako hai. Sawa, lakini uhai wao nafikiri ni uhai kama wako, ni uhai mwingine, hakuna anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe ukipiga mayoyo ukiwaita sijua kunusuru, sijua kushufaie, sijua kufanyeje, hadha ghalat, makosa. Kwanza hauna amri hata moja uliambiwa ni Allah uwaombe wale watu. Huna. Na ndio maana siku ya kiyama Allah anasema wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bi. Yule ambaye anamuomba pamoja na Allah mwingine asiyekuwa Allah, huyo hana dalili. Ukimhoji anabakia na maneno mengi tu, lakini dalili hasa hana. Kwa hiyo Imaduddin ibn Kathir rahimahullah ta'ala sema yaqulu ta'ala li rasulihi, Allah mtukufu hapa yuasema kumwambia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa in ta'jabe, kama utakuwa unastaajabu ewe Muhammadi, min takdhibi haulai almushrikina bil maadi, kutokana na kukadhibisha hawa washirikina mambo ya kurejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma yushahidunahu min ayati Allah subhanahu wa ta'ala wa dalailihi, pamoja na yale wanayashuhudia wao wenyewe miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala na dalili zake, fi khalqihi ala annahu alqadiru ala ma yasha, katika uumbaji wake kwamba yeye ni muweza wa kila anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anaweza. Wama ma yatarifunahu bihi min annahu btada'a khalqal ashiya, na pamoja na yale wanaoyakiri wao wenyewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeanza kuumba vitu, fakawanaha, akavitengeneza vizuri, baada an lam takun shay'an madhkura, baada ya kwamba ilikuwa ni kitu hakitajwi kabisa, hakipo. Thumma hum ba'da hadha, kisha hawa watu angalia baada ya hayo yote, yukadhibuna khabarahu, wanakadhibisha habari zake, fi annahu sayu'idu al-alama khalqan jadida, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atarudisha ulimwengu umbile jipya tena. Waqad i'tarafu wa shahadu ma huwa a'jabu mimma kadhabu bi, lakini kwa hakika walishakiri na wakashuhudia mambo ambayo ni ajabu zaidi kuliko haya wanayokadhibisha. Fal ajabu min qawlihi, lakini la ajabu zaidi ni ile kauli yao wanaposema, a idha kunna turaba, hivi tutakapokuwa tumekufa sasa ndipo ni mchanga, a inna la fi khalqin jadid, hivi kweli tutarudishwa tena umbile jipya, umbo jipya, akawa ni mtu kasimama na mikono yake na miguu yake ya kumua. Wakad alima kullu alim, na amejua kila kila kiumbe, wa aqili, na kila mwenye na akili, anna khalqa samawati wal ardh, kwamba kuumba mbingu na ardhi, akbaru min khalqi nnas, hilo ndiyo kubwa zaidi kuliko kuumba watu. Wa anna man bada al-khalqa, na kwamba mwenye kuanza kuumba kitu ambacho kilikuwa hakipo, fal-i'adatu alayhi ashalu, kukirudisha tu hicho ni jambo ambalo ni jepesi, sahali kabisa, ugumu ulikuwa uko pale mwanzo. Kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, awalam yarahu anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda, hivi hawaoni hawa, akhbiruni, hebu nipe habari kuhusiana hawa watu wana nini, kwani hivi hawaoni kwamba Allah ambaye ameanza kuumba mbingu na ardhi akaziumba, wala miaya bi khalqihinna, na wala hakuchoka kwa kuziumba hizo mbingu na ardhi, tena akaziumba biqadirin ala an yuhyiya almauta, hawaoni kwamba huyo aliumba mbingu na ardhi pia anaweza kuhuisha waliokufa? Bala, kwa nini? Ndio waambie watafufuliwa watu, innahu ala kulli shay'in qadir, kwa sababu Allah ni juu ya kila kitu ni muweza. Thumma na'ta almukadhibina bihadha, kisha akawasifu watu waongo kwa sifa hii mbaya, fakala akasema, ulaika alladhina kafaru, hao walo wanaosema haya mambo ya maajabu, hao ndiyo makafiri. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, hao ndiyo waliomkufuru mola wao. Wa ulaika alaghlalu fi a'naqihim, na hao ndiyo watakuwa watakaokuwa na makongwa katika shingo zao, yani minyororo ambayo itafungwa katika shingo zao, ai yushabuna biha finnari, waburuzwa kwa minyororo hiyo kuingizwa motoni, kwa kupinga kwao nini, almaati, kurejeshwa yaum alqiyama. Wa ulaika ashabun nari, na hao ni watu wa motoni, hum fiha khalidun, wataishi katika moto huo milele, aimakithuna fiha abada, yani watakaa katika moto huo milele, la yahuluna anha wala yazuluna, yani watakuwa ni watu hawatengani na adhabu hiyo, na wala hawaondolewi katika adhabu hiyo, wanaadhibiwa milele na milele, wao wako katika adhabu. Nas'alullah as-salamata wal afia, wa nas'alullah an yanfa'ana bima sami'na. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.